θα συμβάλλουμε στο να υλοποιηθεί αυτό που αυτή, αυτό που αυτή, αυτό που αυτή, αυτό που αυτή, αυτό που αυτή, αυτό που αυτή, αυτό που αυτή, αυτό που αυτή, αυτό που αυτή, αυτό που αυτή, αυτό που αυτή. Πώς σου φάνηκε? Πώς θα μου φάνηκε, εντάξει. Καλή είναι. Στην ομορφιά και την καρδιά μας τα χέρια παίζαμε σαν τα παιδιά.